maksymalnej dawce. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Jutro decyzja Rady Europy, dziś komisja opowiedziała się za odebraniem immunitetu posła Romanowskiego. Przed sądem miałby stanąć też poseł Łukasz Mejza, jest już wniosek prokuratury. Prośba o ciszę w Międzynarodowy Dzień Muzyki to prośba wybitnego skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Jest projekt rezolucji popierającej zniesienie immunitetu Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS i byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości. Polityk jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory chronił go mandat członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Za odebraniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu opowiedziała się Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że 16 członków poparło projekt rezolucji, a 5 było przeciw. Komisja rekomenduje uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości, ale domaga się od polskich władz, by zapewniono mu sprawiedliwe i bezstronne postępowanie. Projekt rezolucji ma zostać przedyskutowany i poddany pod głosowanie na jutrzejszej sesji plenarnej. Według ekspertów tekst prawdopodobnie uzyska poparcie większości członków Izby. Wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu został sporządzony przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Procedura ma sprawić, że możliwe będzie ściganie byłego szefa Funduszu Sprawiedliwości. Postawiono mu 11 zarzutów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Dokumentu do Sejmu wysłała prokuratura okręgowa z Zielonej Góry. Chodzi o podejrzenie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych o stanie majątkowym. Poseł Mejza mógł dopuścić się 7 przestępstw. Polegających na podaniu nieprawdy bądź zatajeniu prawdy w złożonych oświadczeniach majątkowych. Ponadto działania posła oceniono również pod kątem artykułu 231 kodeksu karnego i wskazano, że nie dopełnił on swoich obowiązków jako funkcjonariusz publiczny poprzez niewskazanie wymaganych ustawą informacji do rejestru korzyści. Mówiła prokurator Ewa Antonowicz, a pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sejmu na uchylenie immunitetu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Dariuszem Barskim dzień po tym, gdy nie został on wpuszczony do siedziby prokuratury krajowej. Prezydent uważa, że sytuacja wokół Dariusza Barskiego zagraża prowadzonym postępowaniom i stabilności systemu sprawiedliwości. Innego zdania są przedstawiciele koalicji rządzącej, którzy podkreślają, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Przypominają, że w Pałacu Prezydenckim bywali w przeszłości różni goście. Do rozmowy prezydenta z Dariuszem Barskim doszło przed południem. Prezydent Andrzej Duda mówił później, że działania premiera i ministra sprawiedliwości zagrażają wszystkim postępowaniom prowadzonym przez prokuratorów i stabilności systemu sprawiedliwości. Podkreślał, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami i konstytucją. Innego zdania są przedstawiciele koalicji rządzącej i eksperci. Aktywność towarzyska i gościnność pana prezydenta nie stanowi porządku prawnego w Polsce, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pan prezydent, kiedy podpisuje ustawę lub ją wetuje, on wtedy stanowi porządek prawny w Polsce. Zapraszać do pałacu w jakimkolwiek charakterze ma prawo kogo chce. Szymon Hołownia przypomniał, że prezydent zapraszał już Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sylwia Białek, Polskie Radio. 15 października szpital powiatowy w Nysie wróci do pracy. Placówka została zamknięta z powodu zalania podczas powodzi. Jak powiedział Polskiemu Radiu dyrektor placówki Artur Kamiński, 2 tygodnie po kataklizmie oddziały są już gotowe do pracy. Niezbędne jest jeszcze uruchomienie laboratorium i sprowadzenie mobilnego sprzętu. Wykreśliliśmy już plany i w zasadzie je realizujemy, aby uruchomić jak najszybciej stacjonarne laboratorium. Mamy już miejsce na parterze budynku, już dociera sprzęt i uruchomić mobilny tomograf komputerowy, który przyjedzie jutro. Jak wepniemy te 2 ważne elementy diagnostyczne do całego systemu szpitala, to jesteśmy w stanie do 2 tygodni, 2,5 tygodnia uruchomić cały szpital. Szpital w Nysie jest największym szpitalem powiatowym w województwie opolskim. Obsługuje pacjentów z powiatów nyskiego, brzeskiego i brudnickiego oraz części Dolnego Śląska. Prośba o ciszę w Międzynarodowy Dzień Muzyki to niezwykła odezwa wybitnego skrzypka profesora Krzysztofa Jakowicza. Każdego roku 1 października odezwę ludzi muzyki publikuje światu Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Szefowa instytucji Paula Lis-Sołoducha podkreśla, że tegoroczne przesłanie zachęca do ściszenia głośników i wsłuchania się w muzykę. Często ludzie słuchają muzyki bardzo głośno, nie do końca takiej, która nam odpowiada na przykład, bo przecież każdy ma swoje gusta i chciałby na przykład chociażby czas na plaży spędzić słuchając szumu fal, a nie muzyki jakiejś popowej w danym momencie na przykład. Fakt jest też taki, że otacza nas głośność w dużej mierze, więc jestem za tym, żebyśmy znaleźli sobie przestrzeń w cichym pomieszczeniu i może posłuchali jakiejś muzyki klasycznej w tym czasie, może właśnie jakiegoś jazzu. A profesor Krzysztof Jakowicz w przesłaniu zaapelowałby w Międzynarodowym Dniu Muzyki ściszyć głośniki i słuchać tej muzyki, którą lubimy kameralnie, intymnie, nie terroryzując innych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz w Trójce. Szykujemy się do wieczornych meczów Ligi Mistrzów UEFA, tylko które wybrać? Może mecz na szczycie Paris Saint-Germain-Arsenal, a może mistrz Niemiec Bayer Leverkusen kontra AC Milan? Xabi Alonso nie ukrywa, że dla niego AC Milan to zawsze wspomnienie pierwszego piłkarskiego trofeum. Legendarny finał Ligi Mistrzów z 2005 roku, w którym m.in. z Jerzym Dudkiem ze stanu 0-3 Liverpool doprowadził do remisu i pamiętnych także dla polskich kibiców rzutów karnych. Trener Bayeru zaznacza, że dwa lata później z Milanem przegrał, co dodatkowo mobilizuje przed dzisiejszym spotkaniem. Musimy zagrać inteligentnie, cierpliwie i z wysoką koncentracją. Oni nie potrzebują dominować na boisku, żeby być groźnymi. To jest AC Milan z dobrymi piłkarzami, z szybkością i wysoką jakością. W nowej formule Ligi Mistrzów drużyny są ujmowane w jednej tabeli. Po 4-0 z Feyenoordem Bayer jest na trzecim miejscu, a tuż za nim plasuje się Borussia Dortmund, która w Brugii wygrała 3 bramkami. Teraz u siebie podejmie Celtic Glasgow. Szkoci rozpoczęli od jeszcze wyższego zwycięstwa, więc mecz w Dortmundzie będzie spotkaniem na szczycie i może obfitować w gole. Magazyn Kicker skupia uwagę na Gwinejczyku. Serhou Guirassy w trzech ostatnich spotkaniach zdobył 4 bramki, w tym jedną przeciw Brugii, i stał się kluczową postacią przy zwycięstwach BVB. Jeszcze wiosną piłkarz grał dla Stuttgartu. VfB o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Champions League powalczy ze Spartą Praga. Przed tym meczem ważną decyzję podjął lider drużyny. Urodzony w Niemczech Atakan Karacor postanowił, że będzie grał dla reprezentacji Turcji. Nie pozbawi go to jednak opaski kapitańskiej i roli przywódcy w meczu z czeskim klubem. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ciekawie też zapowiada się starcie Barcelony z Young Boys Berno, początek o 21:00. Czołowi tenisiści świata rywalizują w Azji, w Pekinie, już bez Magdy Linet, która w 1/8 finału przegrała z Chinką Shuai Zheng 4-6 i 2-6. Komentuje Radosław Niejaki, trener tenisa. Patrząc na przebieg spotkania, to Chinka jednak dyktowała warunki na korcie, grała bliżej linii końcowej, popełniała błędy, ale było też bardzo dużo zagrań wygrywających, grała bardziej odważnie, co w końcowym rozrachunku opłaciło się. W finale turnieju mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Poznaliśmy też zwycięzcę turnieju w Tokio. We francuskim finale Arthur Fils pokonał Hugo Humberta 5-7, 7-6 i 6-3. Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 16 stopni Celsjusza, lokalnie na południu Polski, przeważnie jednak będzie do 13, 8 stopni maksymalnie na północnym wschodzie. Tyle jest mniej więcej teraz w tym miejscu. Wieczorem na zachodzie i wschodzie są chmury, z których miejscami pada, szczególnie na zachodzie kraju. W nocy chmur będzie dużo przede wszystkim na południowym zachodzie i zachodzie, tam też opady deszczu. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 1 stopnia na Warmii, przez około 5 na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do 9 na ziemi lubuskiej. W Karpatach przymrozki w nocy do minus 3 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Skłaniamy się i zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil zajmiemy się sprawami międzynarodowymi i Izraelem, między innymi. Przypominam też, 22,7 trójek w sprawie każdej można dzwonić, na przykład w kwestii alkoholu w opakowaniach przypominających musy owocowe. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę się. kropek, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karaś Rogucki i kilka westchnień w Trójce. Dziś Dzień Muzyki Polskiej. Świętujemy go z Państwem. A jest 17.13. Zapraszamy do Trójki. W wielu sklepach pojawiły się saszetki i tubki z alkoholem. Ich opakowania kształtem i radosnymi kolorami przypominają do złudzenia owocowe musy czy sportowe odżywki. Co Państwo na to? Sprawia tych tak zwanych alkotubek, tak? Czy od tego jest odprowadzony podatek, czy jest akcyza, czy inne wszystkie daniny. Jeżeli wszystkie podatki ci producenci zapłacili, no to są w sumie generalnie w porządku. Z panem nie zgodziłby się Szymon Hołownia, który w mediach społecznościowych skomentował tę sprawę. Marszałek Sejmu napisał, pisze to przede wszystkim jako ojciec. Szanowna firmo od wody w saszetkach, to co robicie to zło w czystej postaci. Ja w tej sprawie nie odpuszczę też jako poseł. O szczegółach Jacek Frenzel. Tubki i saszetki w niektórych sklepach ustawiono na stojakach m.in. Tymbarku oraz innych producentów musów, co mogło być mylące i sprawiać, że kupujący sięgają po zdrowe owoce czy odżywki. Nic bardziej mylnego. Bezczelny producent, który wykorzystuje podobieństwo do soczków opakowań z alkoholem. Krzysztof Brzuska, wieloletni doradca Sekretariatu Światowej Organizacji Zdrowia do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Można bo ten alkohol sięgnąć przypadkiem, bądź można go znakomicie, chyba nawet lepiej niż małpkę, ukryć, jeżeli ktoś, kto ma problem z alkoholem, chce opakowanie z alkoholem schować. Taka tubka, która dotychczas była kojarzona, szczególnie przez dzieci, z musami owocowymi, czy on ona nie staje się nośnikiem promocji napojów alkoholowych i to promocji dokładnie skierowanej do małoletnich. Doktor Katarzyna Obłąkowska, socjolożka Instytut Nowej Europy. Jeśli dotychczas te formy tubki były tymi musami owocowymi, to one kojarzyły się ze zdrowiem, z czymś niewinnym, a teraz poprzez sprzedaż w nich alkoholu, ta sama konotacja właśnie tej niewinności i zdrowia może rozciągać się na napoje alkoholowe. Natychmiast zareagowała grupa Maspex, producent Tymbarka. Marka Tymbark i grupa Maspex nie mają nic wspólnego z tym produktem. Napisała na portalu X rzeczniczka firmy Dorota Liszka. Pakujemy to w produkty, które zyskały społeczną akceptację. Musy dla dzieci, ryże z malinami, kaszki manny z jagodami, bo to będzie wyglądało dokładnie tak samo. Profesor Mariusz Jędrzejko, Akademia Piotrkowska. I proszę sobie teraz wyobrazić, że jakiś dżentelmen albo dżentelmenka siedzi sobie w parku i łyżeczką nabiera sobie te wszystkie rzeczy i my nie wiemy, czy to jest ktoś, kto pije w miejscu publicznym, czy to jest ktoś, kto je kaszkę z malinami. My idziemy na podium narodów Europy w ilości picia alkoholu. Już jesteśmy w pierwszej trójce. Czy chcemy być na pierwszym miejscu? To jest działanie zmierzające do dalszego rozpijania narodów. 12 litrów czystego etanolu to jest wynik sukcesu walki z alkoholizmem w Polsce. Każdy Polak spożywa taką ilość alkoholu rocznie. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista SGH. W odpowiedzi na wszelkiego rodzaju postulaty związane ze zmniejszeniem spożycia, z ograniczeniem dostępu, z brakiem promocji tej trucizny de facto, mamy działania podejmowane przez poszczególnych producentów, którzy w innowacyjny sposób próbują zaaplikować do naszego organizmu etanol. No i mamy tubkę. Dotyczy to szczególnie młodych ludzi, ponieważ tubki przypominają soczki lub musy. Ale oczywiście przyzwyczajenie do wszelkiego rodzaju tubek powoduje, że młody człowiek będzie pierwszą ofiarą, która tym produktem zostanie obdarzona. Po pierwsze będzie innowacyjne, a innowacje szybko będą przejęte przez młodych ludzi. Po drugie łatwe do schowania w kieszeni, we wszelkiego rodzaju torbach, czyli powodują zwiększenie anonimowości picia. Butelka jednoznacznie wskazuje na produkt alkoholowy, tym samym obciąża wizerunkowo młodego człowieka, który pije. Tubka rozgrzeszy. W sprawie alkotubek zadzwonił do trójki nasz słuchacz. Dla mnie jest to rzecz skandaliczna. Dziwię się, że w ogóle coś takiego może w Polsce funkcjonować. Duża rola dla samorządu. To wójt, burmistrz, prezydent może przeprowadzić kontrolę w punktach sprzedaży i wszędzie tam, gdzie napoje alkoholowe znajdują się na regałach soczkami, wszędzie tam powinny być zabierane zezwolenia na sprzedaż. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości jasno mówią, jak ma być eksponowany alkohol. Produkt alkoholowy nie powinien być sprzedawany w ilości mniejszej niż litr, a nawet każda wartość wyższa powinna być skorelowana z wartością akcyzy, czyli najtańszy produkt powinien być 10-litrowy, 5-litrowy, aż do litra. Litr powinien być bardzo drogi. Każda taka tubka, mikronośnik alkoholowy powinien być 4, 5, 10 nawet razy droższy niż normalna wartość alkoholu w sklepach. A tu wystarczy 10 zł, czyli tak naprawdę wartość niezbyt wysoka. Dlatego trzeba na te 10 zł natychmiast nałożyć obciążenie, które spowoduje, że nie będzie to 10, a 50 zł. Jak będzie 50 zł, to żaden młody człowiek po tubkę nie sięgnie. Tubka w przeciwieństwie do butelek nie brzęczy, dlatego nie zwracamy na nią takiej uwagi. Według badań Centrum Monitorowania Rynku każdego ranka w Polsce sprzedaje się 1 000 000 małych butelek alkoholu wysokoprocentowego. To badanie realizowano zanim alkotubki pojawiły się w polskich sklepach. Mind, overshadows and gravity. Without you, 20 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Brytyjska policja zmaga się z korzystaniem z nielegalnie zmodyfikowanych rowerów elektrycznych i hulajnóg. Około 1000 takich pojazdów skonfiskowano, a niektóre grubo przekraczały normy dopuszczalnej maksymalnej prędkości, mogąc osiągać nawet 100 km na godzinę. To nie tylko brytyjski problem. U nas mimo obowiązujących przepisów da się bezkarnie łamać ograniczenia i przez to ryzykować życiem swoim, a także życiem innych. Kuba Witkowski. Takich testów w polskim internecie jest mnóstwo. To akurat filmik na kanale Enduro Opa. Gdzie śmigamy? Ile? 60? 54 jechałem. Może ty byś wyciągnął 6 dych? Pędzą jak wariaci rzeczywiście. Jak panu się wydaje, z jaką prędkością? Myślę, że około 40 nawet. Te hulajnogi jadą mnie rzadko szybciej niż samochody, które poruszają się normalnie w ruchu ulicznym. Kto to kontroluje, kto to dogoni takich ludzi? A przecież w Polsce są przepisy, które regulują kwestie prędkości. Hulajnogi muszą mieć elektroniczny ogranicznik do 20 km na godzinę. Za to rowery powinny posiadać odcięcie wspomagania przy 25 km na godzinę, wylicza komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W momencie, gdy osiągniemy tą prędkość 25 km na godzinę, moc silnika musi spaść do zera i dalej już musimy napędzać ten rower tylko i wyłącznie siłą mięśni, bez wspomagania. Większość rowerów, które pojawia się na polskim rynku elektrycznych, bądź też zestawy do konwersji, one same w sobie są legalne. Stwierdza Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Te ustawienia wyjściowe dla użytkownika spełniają wszystkie wymogi prawne. Natomiast oczywiście, tak jak w przypadku większości dostępnych na rynku rowerów elektrycznych, gdzieś te zabezpieczenia można w ten lub inny sposób obejść. Ci ludzie zazwyczaj, kierowcy tych pojazdów, po prostu nie respektują żadnych przepisów ruchu drogowego. Oni włączają się do ruchu w każdym momencie, z każdej strony i na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, będąc kierowcą samochodu czy innego pojazdu. W razie jakiegoś wypadku, zderzenia, no to jest, no nie wiem, jeśli wjedzie w kogoś, miałem taki przypadek, bo ja z Wrocławia jestem, że taki hulajnogą wjechał w panią i cała była połamana, nie? Dlatego ważne, by na początek zacząć realnie za to karać. No, tym powinny się służby zająć, tak? Egzekwowalność przepisów przede wszystkim, czyli no, straż miejska, policja, tak? Czyli co, mamy przepisy, ale to jest fikcja? Jak zawsze. Jak zawsze. Policjanci podejmują kontrolę i rozliczają takich kierujących, którzy nie powinni się poruszać, a to są obrazki, niestety, które na co dzień widzimy, szczególnie w dużych miastach, właśnie dostawcy jedzenia, kurierzy, czy też prywatni użytkownicy. Też rozumiem, że policja nie ma tu takiego łatwego zadania, dlatego że potrzebny jest odpowiedni sprzęt, który jest w stanie tej osobie udowodnić, że ten rower jest przerobiony. Tutaj nie wystarczą jakieś tam proste nagrania, dlatego że jeżeli rowerzysta jedzie rowerem elektrycznym, pedałując na przykład, nie wiem, 35 czy 40 km na godzinę, jest to możliwe. W sensie w teorii ten rowerzysta może pedałować tym rowerem, jechać prędkością 40 km na godzinę bez wspomagania. Być może więc rozwiązaniem byłoby rejestrowanie rowerów i hulajnóg, tak by w razie zatrzymania było jasne, czy takie modyfikacje były zrobione, czy też nie.

też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. A może zmienimy auto na nowe? Ale wyprzedaże się jeszcze nie zaczęły. Wyprzedaże? No to my zaczniemy. Hyundai rozpoczyna sezon wyjątkowych okazji. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z atrakcyjnymi upustami, a do tego promocje na ubezpieczenie lub kontrakty serwisowe w Hyundai. Korzyści tak dużo, że warto sprawdzić je już teraz. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. 17:30. Wyjeżdżamy na drogi, radionawigator Trójki i Jakub Domoracki. Dzień dobry. Na autostradzie A1 mamy utrudnienia w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ i Piątek na kilometrze 289. Doszło do zderzenia busa i ciężarówki i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Trójmiasta. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest krajowa 8 pomiędzy Wrocławiem i Kłodzkiem, gdzie w miejscowości Braszowice zderzyły się 3 ciężarówki. Wprowadzono objazd przez Kamieniec Ząbkowicki i trasę wojewódzką numer 390. Zakorkowane są trasy mazowieckie, m.in. S8 w Warszawie, tradycyjnie pomiędzy Bemowem i Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, ale przybywa samochodów także w przeciwnym kierunku, a podobnie jest na trasie S2, czyli na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko. Skrót serwisu, Agnieszka Drost. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała część poprawek do projektu rządowej specustawy powodziowej. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad tą regulacją. Projekt specustawy zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców oraz dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Ponadto ustawa wprowadza zasiłek na osuszanie domów. Samorządy natomiast mają dostać wsparcie na odbudowę zniszczonej przez wodę infrastruktury. Troje dzieci jest ciężko rannych po ataku nożownika w Zurichu. Policja zatrzymała 23-letniego Chińczyka. Grupa 5-latków z opiekunką szła do świetlicy w północnej części miasta. Dzieci nagle zostały zaatakowane. Mężczyzna zdążył ranić troje z nich. Kolejne dzieci przed ciosami ochroniła opiekunka przy pomocy przechodnia. Oboje obezwładnili napastnika. Policja zatrzymała agresora. Rolnicy poszkodowani przez wiosenne przymrozki lub grad mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach m.in. porzeczek, czereśni, gruszek, jabłek, malin czy truskawek, mówi dyrektor lubelskiego oddziału ARMIR Andrzej Romańczuk. O te wsparcie nadzwyczajne mogą się ubiegać producenci owoców, których plantacje ucierpiały w wyniku przymrozków i gradobicia. Takich wniosków spodziewamy się w województwie lubelskim około 10 tysięcy. A wnioski o pomoc należy złożyć do 22 października drogą elektroniczną. Więcej informacji w serwisie o 18. W nocy chmur będzie dużo, głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Tam też popada. W nocy od 1 stopnia na Warmii, przez około 5 na wschodzie Polski do 9 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej. W Karpatach przymrozki. Za 27 minut 18 w Trójce Sinead O'Connor, a w Trójce zaraz też Boże Narodzenie w Wenezueli. Cofnięto prawie 3 miesiące. No. Za 24 minuty będzie godzina 18. Tu trójka. Są teorie, że Boże Narodzenie jest ustanowione w zimowe przesilenie, żeby łatwiej je było przyjąć pogańskim plemionom przyzwyczajonym do świętowania w grudniu. Termin można by więc zmienić, skoro tylko symbolicznie ma przypominać o narodzinach Jezusa. Jeżeli ktoś miałby ochotę obchodzić Boże Narodzenie w innym terminie, to może je obchodzić na przykład teraz. Wystarczy pojechać do Wenezueli, gdzie rządzący po dyktatorsku prezydent Nicolas Maduro zarządził, że gwiazdka przyjdzie w tym roku dużo wcześniej. Konkretnie 1 października właśnie, czyli dziś. Po co to wszystko? O tym Michał Strzałkowski. Feliz Navidad, czyli wesołych świąt, słychać w Wenezueli już od dzisiaj. Władający od ponad dekady twardą ręką tym krajem Nicolas Maduro postanowił nie czekać na grudzień i Boże Narodzenie wyznaczył na 1 października. Huele a Navidad, huele a Navidad. Pachnie świętami. Czujecie to, jak pachnie świętami? Dlatego w tym roku w hołdzie i podziękowaniu Wam wydaje dekret o przeniesieniu Bożego Narodzenia na 1 października. Dla wszystkich Boże Narodzenie rozpocznie się wraz z początkiem października. Spokojem, radością i bezpieczeństwem. Felicidad y seguridad. Ogłosił Maduro niecały miesiąc temu. W kraju trwały wówczas jeszcze protesty uliczne po uznanych za sfałszowane wyborach, które przedłużyły rządy Maduro. Rządy, które przyniosły pogłębienie się zapaści gospodarczej Wenezueli. Dlatego na protesty przynoszono garnki oraz patelnie i walono w nie łyżkami. Symbolizowało to coraz większe kłopoty z wykarmieniem rodzin. Maduro bardzo brutalnie stłumił opozycyjne protesty. Swojego wyborczego kontrkandydata Edmundo Gonzaleza Urrutię, który według ujawnionych protokołów z głosowania zdobył tak naprawdę prezydenturę, zmusił do ucieczki do Hiszpanii. Wielu innych opozycyjnych działaczy uwięził. Mieszkający w Polsce Wenezuelczyk i jednocześnie działacz Amnesty International Luis Freites przekonuje jednak, że wielu jego rodaków nie zamierza rezygnować z walki o demokrację. Nie mają już nic do stracenia, wyjaśnia Freites. W ciągu ostatnich lat opuścił kraj ponad 8 milionów Wenezuelczyków. Wielu ich zginął, który nie wiadomo w jaki sposób. Wielu ich naprawdę cierpią poza domem i już mamy dość tego wszystkiego. Sądzę, że teraz jesteśmy determinowani i wejdziemy na ulicę i tak dostaniemy, aż będziemy wolnym krajem. A przebywający na uchodźstwie w Hiszpanii Santiago Rocha, syn jednego z uwięzionych przez Maduro działaczy wenezuelskiej opozycji Perkinsa Rochi, zapewnia, że Wenezuelczycy mocno się w ostatnich miesiącach zjednoczyli. W Wenezueli jest ponad 1800 więźniów politycznych. To nie tylko opozycyjni politycy, to po prostu wszyscy ci, którzy myślą inaczej i nie boją się o tym głośno mówić. Ale myślących inaczej jest coraz więcej. Jedni mają poglądy liberalne, inni konserwatywne, ale wszyscy zgadzają się co do jednego. Trzeba walczyć o demokrację. Interesom małej grupki rządzących przeciwstawią się miliony i wtedy wygramy i pokażemy, czego naprawdę chcą Wenezuelczycy. I tu wracamy do kwestii przyspieszonego Bożego Narodzenia, które w zasadzie jako czas świąteczny ma potrwać w Wenezueli aż do końca roku. Gdy bowiem nie można dać społeczeństwu chleba, reżim Maduro proponuje igrzyska, licząc, że świąteczna atmosfera uspokoi złość na władzę. Zwłaszcza, że Wenezuelczycy lubią świętowanie, ale opozycja zapewnia, że nie da się na to złapać. O mrocznym tle wcześniejszych świąt opowiadał Michał Strzałkowski. Za 21 minut będzie godzina 18. W trójce organek i samoloty. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. Do 18 zostało jeszcze 17 minut. W Trójce już teraz zajmiemy się Bliskim Wschodem. W studiu Ernest Zozuni, jego gość. Puls Trójki. Dzień dobry Państwu. Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie. Ta informacja zelektryzowała wszystkich obserwatorów tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ze mną jest pan ambasador Krzysztof Płomiński, był ambasador w krajach Bliskiego Wschodu. Witam panie ambasadorze. Dzień dobry. Czy to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, dzisiaj w nocy, to będziemy traktowali jaką pewną cezurę w tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Libanem? Ja bym to traktował raczej jako kolejny etap tej rozgrywce, która rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i praktycznie rzecz biorąc od dekad. My jesteśmy skłonni koncentrować się na wydarzeniach bieżących, bardzo często nie zwracając uwagi na ich tło i genezę. I to jest między innymi jeden z błędów, które popełniają również politycy. W tym przypadku historia konfliktu generalnie izraelsko-arabskiego, izraelsko-palestyńskiego jest bardzo długa. I dla mnie jest to kolejna odsłona, po której niestety nastąpią kolejne i przede wszystkim dotyczące innych sojuszników Iranu skupionych w tak zwanym froncie oporu. Czyli możemy się spodziewać kolejnych operacji w Iraku, w Syrii, w Jemenie. No i wielkie pytanie, które stoi na końcu tego zdania, w jakim stopniu i w jakim zakresie kolejnym etapem będzie również Iran, czyli ten kraj, który jest i sponsorem ruchów, które wymieniłem, w krajach, które wymieniłem łącznie z Libanem, również Hamasu i sprawy palestyńskiej, no i krajem, który od bardzo dawna ma na pieńku zarówno z Izraelem, jak i Stanami Zjednoczonymi, ale również mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach z bardzo wieloma konserwatywnymi krajami arabskimi. Było lepiej lub gorzej na tym Bliskim Wschodzie. Ostatni okres, no już prawie roku, bo to był 7 października od ataku Hezbollahu, Hamasu na Izrael, no, zapisał się jako ten okres gorszy. Wojna w Gazie, na jakim ona jest w tej chwili etapie? Gaza jest kompletnie zrujnowana. Hamas praktycznie rzecz biorąc istnieje wyłącznie w szczątkowej formie. Być może fragmenty jednej brygady zostały zachowane. Istnieje ogromny, głęboki kryzys humanitarny. Jeżeli chodzi o cele izraelskie, one nigdy nie zostały doprecyzowane. Ale w każdym bądź razie trudno się dopatrzyć, żeby jakikolwiek z tych celów poza zemstą za terrorystyczny atak Hamasu został zrealizowany. No i przede wszystkim nie widać na horyzoncie żadnego działania, które mogłoby służyć politycznemu rozwiązaniu. Mimo tego, co się na forum zarówno ONZ, jak i na forum międzynarodowym w sprawach palestyńskich dzieje. A tutaj to poparcie dla państwowości palestyńskiej, zrozumienie, że konflikt palestyński i prawa palestyńskie są osią de facto całego tego konfliktu, niezależnie gdzie on się na Bliskim Wschodzie odbywa, to się zwiększa. Poparcie 149 państw na forum Zgromadzenia Ogólnego. Arabia Saudyjska i Norwegia na szczeblu ministrów spraw zagranicznych ogłaszają powstanie swego rodzaju aliansu, który ma budować grunt pod właśnie rozwiązanie palestyńskie. No i Stany Zjednoczone nie są takie radykalne w popieraniu Izraela. Stany Zjednoczone z jednej strony nie są radykalne w popieraniu Izraela, natomiast to poparcie w dalszym ciągu jest bezwarunkowe i nic w tym zakresie się, myślę, również nie zmieni w wyniku wyborów prezydenckich. Do tego, co mówiłem wcześniej, chciałbym jeszcze dodać też, że no są również na forum międzynarodowym sprawy przeciwko Izraelowi, tak, prowadzone w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości czy w Międzynarodowym Trybunale karny. Natomiast wchodząc do Libanu, atakując również przywódców tego ugrupowania, Izrael pokazał de facto, że nie boi się eskalacji konfliktu. Ma na tyle silną pozycję, żeby kolejne jego fazy realizować, no i próbować doprowadzić do realizacji jakichś celów, które znowu nie są do końca precyzyjnie określone. Panie ambasadorze, ale czy on rzeczywiście jest na tyle silny, by prowadzić te operacje? Czy to nie jest rozgrywka jednego człowieka, czyli Benjamina Netanyahu, któremu zależy, by Izrael był jak najdłużej w stanie wojny? W Libanie już Izrael pokazał jednak swoje ogromne możliwości. I nie mówię tutaj wyłącznie o potędze militarnej, która była wcześniej znana, ale również o wywiadzie elektronicznym, o wywiadzie osobowym. To są rzeczy po prostu, które również służą no, w walce z przeciwnikiem, zwycięstwu tego, który takimi możliwościami dysponuje. I jestem przekonany, że Izrael jeszcze wszystkiego, całego swojego arsenału tutaj nie uruchomił. Natomiast zasadnicze pytanie polega na tym, czy Bliski Wschód jest skazany, nie wiem, na stuletnią wojnę czy dłuższą, czy też po prostu skala tych nieszczęść, problemów, które przecież dotykają również Europy, dotykają całego świata. No, będzie w którymś momencie mogła być zahamowana i nastąpi zwrot w kierunku uporządkowania sytuacji. W moim przekonaniu również Europa powinna w większym stopniu zabiegać o takie właśnie rozwiązania, o stabilizację i uporządkowanie, mając na głowie konflikt z kolei na wschodnich granicach. Zanim będziemy kontynuowali naszą rozmowę, połączmy się z panem Dominikiem Derlickim, który jest szefem misji Caritas Polska w Libanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać pana o takie konkretne wydarzenia. Jak to wygląda tam na miejscu? Ludzie ewakuują się, uciekają, gromadzą się w jakichś obozach. Jak to wygląda? Pamiętajmy, że ta eskalacja tak naprawdę trwa prawie rok. Sytuacja na granicy libańsko-izraelskiej stała się napięta już w październiku, po tym jak się zaczął konflikt w Gazie. Już w ciągu pierwszych tych miesięcy, kilku miesięcy, jakieś 100 tysięcy osób uciekło z południa kraju, bo już zaczęły tam spadać rakiety. I tylko ta sytuacja się pogarsza z tygodnia na tydzień, z miesiąca na tydzień. W chwili obecnej w Libanie mamy, i to są zachowawcze szacunki, pewnie kilkaset tysięcy osób, które musiało porzucić swoje domy. Kilkaset tysięcy osób, które się po prostu tułają z kąta na kąt. Są uruchamiane różne schroniska. Ludzie się kryją po meczetach, po kościołach, po szkołach. Wiele z tych osób, które uciekło z południa, skryło się, znalazło schronienie u znajomych, u krewnych na południowych przedmieściach Bejrutu. A niestety te południowe przedmieścia Bejrutu znalazły się również pod izraelskim ostrzałem i to regularnym. Ja sam jestem w Bejrucie, więc każdego dnia po prostu słyszę te wybuchy, słyszę spadające bomby. Jest to absolutnie przeraźliwe. Proszę powiedzieć, jaka to jest skala ludzi? To są tysiące, to są setki tysięcy? To są setki tysięcy. Niektóre źródła mówią, że to już jest milion wewnętrznie przesiedlonych ludzi. Milion w przypadku Libanu to jest gigantyczna masa ludzi, bo populacja Libanu wynosi około 6 milionów. Czyli jeśli wierzymy tym źródłom, to oznacza, że 1/6 ludzi w Libanie w chwili obecnej nie ma dachu nad głową. Nie ma gdzie się podziać i pewnie nie ma jak zarabiać na siebie, na swoje utrzymanie. Bardziej zachowawcze liczby to by było kilkaset tysięcy. Aha. Czy ci ludzie dostają jakąś pomoc? Czy świat przysyła jakąś pomoc? Ci ludzie w znacznej mierze są skazani właśnie na działalność organizacji humanitarnych, takich jak Czerwony Krzyż czy jak Caritas Polska. My od początku tego roku udzielamy pomocy tym migrantom z południa. Mamy w Libanie taki flagowy program o nazwie Rodzina Rodzinie. W ramach tego programu ubogie rodziny libańskie otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe i w tym roku włączyliśmy w tą grupę beneficjentów właśnie te rodziny z południa. Ale też z tego powodu, że ta eskalacja trwa od tylu miesięcy, przygotowaliśmy różne scenariusze z naszymi lokalnymi partnerami. Więc w chwili obecnej Caritas Polska przeznaczy 500 000 złotych polskich na taką bieżącą pomoc dla tych rzesz migrantów wewnętrznych. Będzie to pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, pomoc medyczna, a także pomoc psychologiczna. To Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska w Libanie. Panie ambasadorze, zastanawiam się, czy Liban jako państwo w tym konflikcie coś może, czy może się tylko przyglądać? Ja bym dodał do tego, co zostało powiedziane o sytuacji Libańczyków, że niezależnie od tych obywateli libańskich, którzy musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania, Liban jest również domem dla 12 milionów uchodźców z różnych krajów, z Syrii, 1,5 miliona uchodźców syryjskich, co oznacza, że mniej więcej dotychczas przed tą fazą konfliktu na jednego Libańczyka przypadało 2 uchodźców, w większości żyjących rzeczywiście w dramatycznych warunkach. Sytuacja w tej chwili również polega na tym, że niektórzy z uchodźców syryjskich wracają, decydują się niezależnie od też bardzo skomplikowanej sytuacji i możliwych represji, decydują się na powrót do Syrii. Co może Liban wygrać? No niewątpliwie jest tutaj mnóstwo znaków zapytania, jak ostatecznie sytuacja, która w tej chwili istnieje, wpłynie na rozwój sytuacji wewnętrznej w samym Libanie, który od 2 lat nie ma prezydenta, między innymi ze względu na to, że Hezbollah blokował wybór kandydata kompromisowego. Prawdopodobnie w tej chwili to się zmieni i powstanie po prostu rząd, który będzie zdolny do podejmowania przede wszystkim decyzji, niezależnie od trudnych warunków. Liban ma również armię, która dotychczas była słabsza od Hamasu, natomiast rozwój sytuacji na południu i te straty, które Hamas doznał, one prawdopodobnie doprowadzą do tego, że armia będzie mogła odegrać większą rolę. I pytanie znowu, na ile wystarczy mądrości samym Libańczykom i na ile również siły zewnętrzne będą to akceptowały, żeby doszło do pewnego porozumienia narodowego, które w interesie kraju pozwoli uporządkować sytuację i rozwiązywać te naprawdę ogromne, piętrzące się, nawarstwione problemy libańskie w każdym obszarze. Przy czym ja znowu chciałbym też, żebyśmy widzieli realia libańskie w pewnych proporcjach, bo jeżeli znowu popatrzymy na Gazę, popatrzymy na Sudan, popatrzymy na wiele innych regionów, to zobaczymy, że tych problemów na Bliskim Wschodzie jest co niemiara i nikt nie wie tak na dobrą sprawę, jak należałoby ich rozwiązać, chociaż pewne działania w tym kierunku, w dalszym ciągu te plany pokojowe, one do końca nie umarły. Ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję za wizytę w programie Trzecim. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Autopromocja. Chciałabym teraz z wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. W czwartek po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Game Zone. Wejdź na wyższy level sprzętu z telewizorem LG OLED Evo stworzonym dla graczy za 8499 zł. A dodatkowo bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. W